Ja, energie en zeker de energietransitie kost ons veel geld. Maar worden die kosten wel eerlijk verdeeld tussen burgers en bedrijven? En wordt daar bij het maken van beleid ook wel echt op gelet? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onderzocht dat en geeft zo bij ons al antwoord op deze belangrijke vraag. Dat is allemaal zometeen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, betalen met contant geld is steeds minder vanzelfsprekend. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De Nederlandse Bank waarschuwt dat in te veel winkels geen contant geld meer wordt aangenomen. En dat maakt het voor sommige mensen moeilijker om dingen te kopen. Esther van der Kommer van de Nederlandse Bank, DNB. Waar ziet u het vooral misgaan? Nou, als je kijkt naar het gemiddelde, dan is 4% van de winkeliers die op dit moment een bordje laat zien van geen cash. Bij een aantal branches ligt dat percentage veel hoger. En dat is onder andere bij apotheken, amusement, bioscopen, bibliotheken en parkeren. Ja, daar hebben ze liever dat je pint, hè? Maar dat is toch ook veel veiliger, werd altijd gezegd. Geen cash, geen diefstal. Nou, wij vinden het wel een zorgelijke ontwikkeling. Want als je kijkt voor een goedlopend betalingsverkeer is contant een belangrijk betaalmiddel. En daarmee zorg je ervoor dat iedereen mee kan blijven doen. Hè. Sommige klantengroepen, denk aan de kwetsbare klanten, de kwetsbare die in een kwetsbare positie zitten. Die moeten ook gemakkelijk kunnen blijven betalen. En daarnaast heb je gewoon veel consumenten. Dat is om en erbij de helft van de consumenten. Die vinden het heel erg belangrijk om zelf nog een keuze te hebben. Cash of pin. Ja, en mensen vinden het misschien ook veiliger dat ze geen pinsporen achterlaten. Ja, het is. Kijk, contant geld is gewoon een wettig betaalmiddel. Mm-hmm. En het is. Veel transacties kan je gewoon ook nog met contant geld betalen. En dat vinden we gewoon heel belangrijk. En wij vinden dat winkeliers dat ook gewoon moeten blijven accepteren. Maar mag het dan wel zeggen, nou, wij nemen geen cash aan. Als het gewoon een wettig betaalmiddel is, dan is het toch makkelijk? Ja, het is het uitgangspunt is wat ik aangeef dat het wettig betaalmiddel is. Dus dat mensen, dat consumenten kunnen blijven betalen met contant geld in winkels. Maar winkeliers kunnen wel met de consument afspreken dat ze op een andere manier betalen. En dat moeten ze dan duidelijk zichtbaar maken met een bordje, een pin-only, aan het begin van de winkel. En daar schort het nog wel eens aan, hè? Het is niet altijd duidelijk. Nou, 1 op de 3 winkeliers die heeft dat bordje pas bij de kassa staan. Dus dan komt de consument pas bij het betalen erachter. En daarnaast heb je nog een deel van de winkeliers, 15%, die niet echt een duidelijke boodschap afgeven. Daar staat bijvoorbeeld pin of betaal met pin. En dan is het voor de consument niet meteen helder of het inderdaad ook om een of ze ook nog steeds met contant geld terecht kunnen. Ja. Dus onze oproep is, maak het duidelijk aan het begin van de winkel als je pin-only hebt. En maar vooral, blijf het vooral accepteren. Dat maakt het voor iedereen gemakkelijk. Ik dank u voor de uitleg. Esther van der Kommer van de Nederlandse Bank. Het aantal doden na de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot zo'n 42.000. In de getroffen regio zijn er sinds de verwoestende aardbevingen van vorige week maandag zo'n 4300 naschokken geweest. En ondertussen blijven reddingswerkers nog zoeken naar overlevenden. Gisteren zijn een moeder en haar twee kinderen na 228 uur nog levend onder het puin vandaan gehaald in de Turkse stad Antakya. Het Nederlandse reddingsteam USAR komt vanmiddag aan op vliegbasis Eindhoven. Dat team zocht in Turkije naar overlevenden. Oekraïne kan de komende jaren rekenen op een miljardenschenking uit Noorwegen. Het Noorse parlement heeft goedkeuring gegeven voor een 5-jarig steunpakket ter waarde van 6,9 miljard euro. President Zelensky bedankte in een videotoespraak het parlement. Die steun wordt gelijkmatig over 5 jaar verdeeld en bestaat uit militaire en humanitaire hulp. Noorwegen heeft door de oorlog veel verdiend aan de energie-export, omdat landen door het wegvallen van olie en gas uit Rusland op zoek gingen naar een alternatief. Rusland heeft afgelopen nacht opnieuw raketten afgevuurd op doelen in heel Oekraïne. Het Oekraïense leger zegt dat Rusland 36 raketten lanceerde en dat er daarvan 16 zijn neergehaald door de luchtafweer. 1 raket kwam neer in de oostelijke stad Pavlorad. Daarbij is volgens Oekraïne 1 dode gevallen en er zijn diverse gewonden. De president van Moldavië zegt dat er een plan is onderschept voor een staatsgreep in haar land. Burgers uit Rusland, Belarus, Servië en Montenegro zouden de orde in Moldavië moeten komen verstoren. De president spreekt van een indirecte aanval op de Moldavische democratie. BAM, het grootste bouwbedrijf van Nederland, heeft een goed jaar achter de rug. De winst steeg naar 180 miljoen euro. Het beste resultaat in jaren. Een jaar geleden was de winst nog 18 miljoen. Dat goede resultaat is onder meer te danken aan de verkoop van dochterbedrijven in België en Duitsland. Het NOS-journaal. Het is lastig voor treinreizigers tussen Den Haag en Rotterdam. Daar rijden tot en met de avondspits veel minder treinen door een probleem met een wissel in de buurt van Schiedam. Verslaggever Vincent van Rijn sprak in Schiedam met ProRail-woordvoerder Martijn de Graaf. Ja, vannacht heeft onze aannemer onderhoudswerken uitgevoerd. Dat doen we natuurlijk vaker om te kijken of het spoor er nog goed bij ligt. En om wat zaken op te lossen eventueel. En daar is geconstateerd dat er een wissel kapot was. En dat was zodanig kapot dat je daar gewoon langzaam overheen moet rijden. Omdat het anders gevaarlijk kan worden. En dat betekent dat we hier de hele dag maar een derde van de treinen kunnen laten rijden die we normaliter op dit traject laten rijden. En kon dat niet meteen gemaakt worden? Want dat zou je hopen als reiziger. Ja, dat zou je zeker hopen als reiziger. En daar is ook naar gekeken in dit geval. Dat is helaas niet gelukt. Het is heel specialistisch werk met lassers die je daarvoor voor nodig hebt. Dat zijn ook dezelfde mensen als die vannacht gewerkt hebben. Dat moet ook veilig gebeuren. Nou, met een slaaptekort. Dus dat kan niet. Er is naar gekeken, maar het lukte dus niet. Wat betekent dat voor het treinverkeer de rest van de dag? Dat betekent dat tot 8 uur er tussen Rotterdam en Delft Campus maar een derde van de treinen rijdt. Vanaf 8 uur tot 1 uur vannacht gaat dat traject er helemaal uit. Want dan gaan we dat wissel vervangen. En daarna hopen we het treinverkeer weer normaal op te starten. Ja, maar grosso modo, tussen Den Haag en Rotterdam zullen reizigers daar flink wat last van hebben. Ja, absoluut. Ik kijk nu rond meer op het station. Gelukkig valt het mee met de drukte van reizigers. De trein naar Dordrecht vertrekt zo. Maar goed, dat is weer de andere kant op. Mensen hebben er last van. Dus we adviseren om een reisplanner in de gaten te houden. En ook om. En ik wil mensen er ook op attenderen dat er ook bussen rijden op dat traject. Zo'n kapotte wissel, dat klinkt ook wel alsof het vaker voorkomt. Waarom moet het dan een hele dag in ieder geval duren? Omdat het heel specialistisch werk is. Dat moet gelast worden, dat moet ook veilig gebeuren. Je moet ook kijken of daarna of alles weer goed is. Hè? Want je wilt niet dat er daarna iets gebeurt qua ongelukken. Het gebeurt vaker. We hebben 7000 kilometer sporen in Nederland. Dus soms gaat er iets kapot. We houden dat zo goed mogelijk in de gaten. En we doen dat ook veilig. Daarom rijden we ook langzaam over dat wissel vandaag. Morgenochtend, dan is alles weer in orde? Dat is wel de bedoeling. Maar dat is geen garantie. Nee. Ja, je weet nooit wat er vannacht nog gebeurt. Hè? Maar de planning is nu, en dat is allemaal wel geregeld en ik kan in kruiken, dat we tussen 8 uur en 1 uur vannacht, 8 uur vanavond en 1 uur vannacht aan het werk gaan om het allemaal te repareren. Martijn de Graaf van ProRail bij Schiedam in gesprek met verslaggever Vincent van Rijn. Vandaag wordt gestart met het digitaliseren van een van de gevoeligste archieven van Nederland. 4 kilometer aan dossiers over de berechting van collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog. In het archief zitten dossiers van meer dan 300.000 Nederlanders, vertelt de projectleider. Het zijn de dossiers van 300.000 verdachten, maar je vindt er ook bijzonder veel informatie over slachtoffers die erin worden genoemd. Het zijn justitiële documenten, dus ze zijn heel exact. Dus gebeurtenissen worden heel exact beschreven, getuigen komen aan het woord. Het is dus eigenlijk ook niet alleen een zogenaamd daderarchief, maar het is ook echt wel een slachtofferarchief ook. En als de mensen die in dat archief worden genoemd nog in leven zijn, dan worden die documenten niet openbaar gemaakt vanwege de privacy. Het vrijgeven van die duizenden dossiers ligt ook gevoelig, omdat het een hoop kan losmaken bij bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen en andere familieleden die dan bang zijn dat oude wonden weer worden opengereten. Het is 9:09, het weer nog bewolkt en af en toe regen. Vanmiddag even droog, later weer regen en het is 8 tot 10 graden. Morgen af en toe regen, vrij veel wind en een graad of 12. Nou, met verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Goedemiddag, Tim. Hi, goedemiddag, Natasja. Ik heb 2 files te melden. Allereerst de A58 van Breda naar Tilburg. Bij knooppunt De Baars is een ongeluk gebeurd. Daarom is de weg dicht. Verkeer moet over de vluchtstrook. Hou rekening met 20 minuten oponthoud vanaf Tilburg. En een file op de N325 van Nijmegen naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen het Gelredome en Presikhaaf. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil en nu extra scherp geprijsd. Ervaar echt goed zitten in de mooiste collectiebanken van Nederland. Kom nu naar een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van varen, drijven, go with the flow. Zoveel verschillende plekken en altijd weer iets moois. En nu even helemaal niks. Wij houden van elke dag een ander uitzicht. Op de Middellandse Zee, ergens tropisch of langs Noorse fjorden. Met elke dag genietgarantie. Wij houden van een cruisevakantie. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester. Zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Zoveel redenen om te houden van een cruisevakantie. Ontdek het zelf of nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Een aardbeving heeft geen voorkeur voor arm of rijk. Het interesseert een overstroming niet, maar je huis staat. Een crisis laat het koud wie er op de vlucht slaat. Nood heeft geen agenda. Daarom zijn wij er. Voor wie dan ook, waar dan ook, waarom dan ook. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Help mee en kijk op rodekruis.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag, hij wordt wel de opvolger van Jomanda genoemd. Tom de Wal, die gebeds- en genezingsdiensten houdt in Nederland. Tamelijk gek, hè, als je mensen in een handomdraai zegt kunnen genezen. En nog dubieuzer en zorgwekkender als dat ook de zogenaamde bevrijding van homoseksualiteit betreft. Maar Van de Wal trekt wel volle zalen. In de podcast Hoop van Zegen wordt de man gevolgd en onderzocht door de makers. En de makers zijn hier na 12:30 te gast. En ook, wat valt er te zien op het filmfestival in Berlijn? Maar nu eerst, wie betaalt de kosten voor een beter klimaat? Want windmolens, minder CO2-uitstoot, het Nederlands klimaatbeleid kost miljarden. Maar bij het betalen van de rekening hebben onze bestuurders te weinig oog voor een eerlijke verdeling tussen burgers, bedrijven, arm en rijk. Dat zegt een belangrijk adviesorgaan van de regering. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, zoals het heet. Vanmiddag geven ze hun advies aan minister Harbers en Jette. Maar voordat ze dat gaan doen, ga ik erover praten met raadslid Suzanne Hulscher en onderzoeker Gijsbert Werner. Goedemiddag beiden. Mevrouw Hulscher, te weinig en te laat aandacht voor rechtvaardigheid bij de verdeling van die kosten. Waarom wilden jullie dat onderzoeken? Nou, een paar jaar geleden hebben we gezien dat er grote ophef was in Frankrijk. Het protest van de gele hesjes. Ja. En directe aanleiding daarvoor was een klimaatmaatregel. Namelijk de dieseltax, zeg maar, de belasting op de diesel, die ging flink omhoog. En daardoor zouden de kosten voor transport in de buitengebieden in Frankrijk onbetaalbaar worden. En dat werd heel erg onrechtvaardig gevonden, omdat de belasting op de kerosine niet omhoog ging. Dus Air France hoefde niet meer te betalen. En dat was dus in de ogen van veel Fransen was dat heel onrechtvaardig. En daardoor heeft het klimaatbeleid in Frankrijk heel veel vertraging opgelopen. Ja, en dat wilden wij in Nederland graag voorkomen. Ja, maar was het ook onrechtvaardig wat er in Frankrijk gebeurde? Want u zegt in de ogen van de Fransen, maar was dat ook onrechtvaardig? Nou, daar doen wij geen uitspraak over of dat wel of niet rechtvaardig is. Maar wat heel duidelijk is, is dat er geen discussie over is geweest. Dat er geen groot gesprek is geweest over wat rechtvaardig wordt gevonden. Oké, dus even voor de duidelijkheid. Jullie willen graag, als ik het goed begrijp, en jullie advies ook, dat daar meer transparantie over komt. Van hoe komen we tot dit soort beslissingen en keuzes? Ja, en we willen ook vooral dat alternatieven worden afgewogen. Dus dat er niet één soort maatregel of één soort principe alleen maar wordt gebruikt. Dus nou, in dit geval was dat de vervuiler betaald. Hè? Mm-hmm. Dus, maar dat er ook andere principes worden bekeken. Zoals bijvoorbeeld de solidariteitsprincipes. Sterkste schouders dragen zwaarste lasten. Of andersoortige principes. Mm-hmm. Dus wij zeggen niet van het ene is beter dan het ander. Maar wij zeggen wel van... overweeg meer mogelijkheden en ga erover in gesprek. Nou, Gijsbert Werner, jullie zijn dus gaan kijken naar de Nederlandse situatie. Wat zijn jullie hier tegengekomen bij het Nederlands klimaatbeleid? Nou, we hebben 4 verschillende delen van het klimaatbeleid bekeken... en we hebben geconstateerd dat over het algemeen je ziet... dat die vraag van wat is er nou een rechtvaardige, eerlijke verdeling van die kosten... Mm-hmm. dat die niet vooraf aan bod komt of dat dat alleen maar impliciet gebeurt... en dat er eigenlijk alleen aandacht voor is of vooral aandacht voor is... als er achteraf ophef over ontstaat. En dat willen we dat dat verandert. Ja, kunt u een voorbeeld geven waaruit dat blijkt dat politici te weinig aandacht hebben... voor die eerlijke verdeling van de kosten? Nou, bijvoorbeeld een voorbeeld is wat in de volksmond wel bekend is geworden... als de Tesla-subsidie. Subsidieregeling die de aanschaf van elektrische auto's... aantrekkelijker moest maken. Dat werkte op zich heel goed. Maar die kwam vooral terecht bij relatief hoge inkomens... relatief rijke mensen die een dure elektrische auto zoals die Tesla konden betalen. En dat werd door veel mensen niet als heel rechtvaardig ervaren. Ja, mevrouw Hilser, als er dan te weinig aandacht is... hè, in dit geval voor die rechtvaardigheid dan in het beleid... Of hoe je dat precies wil gaan communiceren... kunnen we daarmee stellen dat het beleid daarmee zelf dan ook onrechtvaardig is? Nee, dat zo zou ik dat niet willen stellen. Daar doen wij ook geen uitspraak over. Maar wij zeggen alleen dat er een nieuw perspectief aan toe moet worden gevoegd. Het perspectief van verdelingen, mm-hmm. van de kosten. En hoe zou dat dan bijvoorbeeld in het verhaal... Hè, wat meneer Werner net uitlegt, het voorbeeld van de vergoeding... wat betreft de elektrische auto's, kunnen? Door ook andere alternatieven zeg maar, daarin mee te wegen. Nou, als ik een ander voorbeeld zou mogen noemen... bijvoorbeeld de woningen, verduurzaming van woningen. Op dit moment is het zo dat iemand die zonnepanelen op het dak legt... daarvoor een subsidie krijgt. Mm-hmm. Maar nu zijn dat meestal de wat meer welvarende mensen... die wonen in woningen met energielabels B en C. Dus die zijn niet eens zo heel erg slecht qua energie. Dus als je een alternatief zou nemen, bijvoorbeeld het grootste nut... dus dat je zoveel mogelijk en zo snel mogelijk zou willen besparen... dan zou je eerder denken aan hele tochtige woningen... met energielabels G en H, waar je dan die subsidie terecht wil laten komen. Ja. Het klinkt eigenlijk allemaal heel erg logisch. Nu hebben jullie met 60 mensen gesproken, van ambtenaren, politici tot wetenschappers. Mevrouw Hulser, hoe kan het dan dat er te weinig aandacht dus voor die rechtvaardigheid is onder deze mensen? Nou, wij denken dat dit een juist moment is om dat in te gaan brengen. Kijk, het klimaatbeleid is nog niet zo heel oud. Bijvoorbeeld het hele klimaatdossier, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld gezondheid of onderwijs, is het nog niet zo heel erg lang dat we hier beleid op maken. En die vragen over die verdelingen van die kosten, die komen juist nu naar voren, nu die kosten omhoog gaan. En verwacht wordt dat die nog verder omhoog zullen gaan. Ja. Dus wij zien het eigenlijk als een logisch moment... in het volwassen worden van het klimaatbeleid. Ja, het logisch moment, meneer Werner. Ik denk dan toch, volgens mij was dit ook het kabinet... dat het had over deugdelijk bestuur. Het is ook al een tijdje een gespreksonderwerp. Is het niet heel gek dat de overheid hier nauwelijks over nadenkt? Nou, het is belangrijk dat we dat meer gaan doen... en dat we dat beter gaan doen in de toekomst. Dat is de kernboodschap van dit rapport. En daarom zeggen wij gewoon... goh, ga niet altijd meteen automatisch uit van een verdelingsprincipe... als de vervuiler betaalt bijvoorbeeld, wat vaak centraal zit. Maar wij presenteren een aantal andere mogelijke manieren... om die kosten te verdelen. En we zeggen, zorg ervoor dat als je nieuwe klimaatmaatregel ontwerpt... dat je kijkt naar wat de mogelijkheden zijn... dat je kijkt wat de verdelingseffecten, wat de gevolgen voor mensen, bedrijven... huishoudens daarvan zouden zijn. En kies daarover wel overwogen en ook expliciet... en licht dat dus ook toe aan de bevolking... wat je een eerlijke verdeling vindt. En dat leidt ook tot meer begrip bij mensen thuis. Ja, maar daar kun je dan ook over discussiëren inderdaad. Wat vind je eerlijk inderdaad? Want jullie pleiten dus voor die verantwoording van de overheid... over een eerlijke kostenverdeling. Maar ja, die verantwoording is dus niet per se een garantie... voor uiteindelijk die eerlijkheid. Wat een rechtvaardige verdeling is uiteindelijk een politieke vraag. Dus de politiek moet beslissen... wat ze een rechtvaardige verdeling vindt. Wat wij zeggen, zorg ervoor dat je dat expliciet en vooraf doet... en dat je daarbij verschillende mogelijkheden overweegt. Daar schetsen wij een aantal verschillende opties voor. Die zijn al aan bod gekomen in dit gesprek. Maar uiteindelijk blijft de keuze aan de politiek. En zo moet het ook zijn in een democratische samenleving. Aha, helder. Nu zeggen jullie ook zonder verantwoording over een eerlijke verdeling. Kan de steun wegvallen uit de maatschappij? Hè? Daar waarschuwen jullie voor. Draagvlak noemen we dat dus. Maar als je eindeloos zoekt naar draagvlak, kan het halen van klimaatdoelen in gevaar komen. Dat bleek bijvoorbeeld vorig jaar uit de reportage van Nieuwsuur. Inwoners van Sittard-Geleen die waren tegen de plaatsing van windmolens. Oud-wethouder van GroenLinks, Smits, die zei toen dit. En hoe belangrijk is dan draagvlak uiteindelijk? Ja, ik vind het heel belangrijk. Ik vind het vooral belangrijk dat je kan laten zien dat je daartoe een uiterste inspanning hebt gedaan. Maar het mag niet doorslaggevend zijn. Ja, mevrouw Hulser, wat is belangrijk? Draagvlak en zo'n eerlijke verdeling of het halen van de klimaatdoelen? Want dat lijkt nu twee verschillende dingen te zijn. Nou, ik vind het vooral allebei heel belangrijk. En het lijkt misschien vertraging op te leveren door vooraf dat debat te voeren. Maar uiteindelijk win je dat achteraf terug doordat de maatregelen veel robuuster zijn en veel beter gedragen worden. Begrijp me nog niet helemaal. Kunt u dat eens nader uitleggen? Nou, zoals we gezien hebben in Frankrijk heeft dat je tot jarenlange vertraging geleid. Dat er maatregelen zijn genomen die wellicht snel genomen zijn, maar die niet werden geaccepteerd door de bevolking. Op het moment dat er vooraf die discussie was geweest, had dat misschien een paar maanden extra gekost, maar had dat wel die jarenlange vertraging voorkomen. Dus u zegt eigenlijk draagvlak is belangrijk om uiteindelijk sneller die klimaatdoelen te halen? Ja, dat zeg ik. Ja. En ik zeg ook van het is ook heel belangrijk om daar nu mee te gaan beginnen. Want hoe langer we dat uitstellen, zeg maar, hoe minder groot de bewegingsruimte is die we nog hebben. Hè? Kijk, op het moment dat die maatregelen dat heel erg lang gaat duren voordat die ingevoerd wordt, wordt het steeds belangrijker om snel maatregelen te gaan nemen. Dus begin vooral nu, zeggen wij. Ja. U gaat straks het advies aanbieden aan ministers Jetten van Klimaat en Energie, minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Wat is de verwachting? Nou, wij denken dat dit advies heel welkom is in Den Haag. Want men is eigenlijk op zoek naar een manier in Den Haag om het klimaatbeleid maatschappelijk gedragen te laten zijn. Het is de discussie komt steeds vaker op. Is het wel eerlijk? Is het wel rechtvaardig, die verdeling? Als we het daar niet met elkaar over eens worden, dan kan dat klimaatbeleid niet bestendig zijn. Dan is er geen draagvlak. En wij reiken een aantal manieren aan, een tiental verdelingsprincipes, een aantal manieren om dat in het beleid goed in te brengen. Om eigenlijk die rechtvaardigheidsvraag beter naar voren te komen en zo ook het klimaatbeleid op een steviger fundament te plaatsen. Dus u rekent op enthousiasme, begrijp ik. Absoluut. Ja. Goed, ik wil u bedanken, onderzoeker Gijsbert Werner en wetenschappelijk raadslid Suzanne Hulser. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Het is feest in het zuiden des lands. Carnaval, of vastelovend, is vandaag begonnen. Dat betekent duizenden liters bier en een mix van alle lagen van de samenleving feestend op de straten. En daar speelt de zuidelijke politiek graag op in. Hè. Zo nam Emiel Roemer, oud-partijleider, je kent hem nog wel van de SP, en nu gouverneur van Limburg, een eigen carnavalskraker op. Zal in menig Limburgse kroeg klinken. Maar hoe wenselijk is het dat de politiek zich steeds meer in dit grote volksfeest mengt? Dat vraag ik aan Thomas van Groningen, politiek duider bij Op1. Goedemiddag, Thomas. Hoi, Natasja. Ja, Thomas, je bent niet alleen politiek duider bij mijn favoriete talkshow. Je bent ook carnavals-dj. Ja. Juist de man om hierover te spreken. Je viert carnaval in Tilburg, heb ik begrepen. Ben je al begonnen? Ja. Nee, hier zijn de carnaval is begonnen. Ja, er zijn mensen die nu al beginnen. Maar ik ben vandaag gewoon nog aan het werk. Ik ben morgen overdag ook nog gewoon aan het werk. Oh. Want de politiek gaat gewoon door. Maar dan morgenavond begin ik pas. Maar ik keek net even naar buiten, want ik ben nog in Tilburg nu. En daar zag ik inderdaad wel allerlei mensen al over straat met de eerste voorzichtige biertjes. Maar het is officieel begint carnaval. Eigenlijk is het zondag, maandag, dinsdag. Nou, er is ooit een zaterdag aan vastgeplakt. En vrijdagavond is dan vastenavond. Dus het wordt steeds langer. Straks zijn we 3 maanden carnaval. Ja, goed. Ja. We willen je ook nog even tot onze beschikking hebben. Want zijn politiek en carnaval in Tilburg vermengd? Hier valt het mee. Hier zie je ook niet dat mensen die actief zijn in het lokale bestuur, in het politieke bestuur, dat die ook bijvoorbeeld bij de Carnavalstichting, die hier de officiële zaken regelt, en in de Raad van Elf of bij de Prins zitten. Maar ik las een stuk bij NRC, waarbij je dus ziet dat het in Brabant wel meer gebeurt. En wat wel een trend is die je ziet, maar dat is volgens mij overal gaande, waar men werkt met vrijwilligers, is dat de pool behoorlijk uitdunt. En wat je dan ziet in heel veel gemeenten, en dat hoor ik hier ook wel, is dat je ziet vaak de familiar faces. En daar, dat zijn dan vaak ook mensen die wel bij een lokale politieke partij actief zijn. Want die zijn dan daar vrijwilliger en die zijn dan daar vrijwilliger. Waardoor je daar wel wat vermenging ziet in die werelden. Ja. En dat is bij carnaval in die zin een beetje vreemd. Want carnaval is het feest van de omkering. Eigenlijk bespot je ook misschien wel het bestuur. Dat kan ook, dat speelt ook een rol bij juist carnaval. Juist toch? Maar ja, als die lokale bestuurders dan zelf die carnavalsvierders zijn, dan is dat soms een beetje gek. Het lijkt me ook heel, heel raar, want kan dat dan nog wel? Is dat nog wel mogelijk, hè? Als je politici als prins of in carnavalsvereniging hebt en je zegt, dit is de feest van de omkering, we gaan lekker de zittende macht bespotten. Kan dat dan wel? Ja, ik denk dat dat wel kan. Maar ze kunnen zichzelf toch niet bespotten? Nee, maar er is een enkele plaats waar het voorkomt. Maar het is wel een grensgeval. Waar ik het zie, denk ik, oeh, dat is ik zag wel de plek in Brabant waar een wethouder dan prins wordt. Dan denk ik, ja, dat is misschien. Het idee van de prins is juist die de sleutels van de stad overneemt. En dat de prins dan de baas is en het lokale bestuur even niet. Maar als het lokale bestuur ook de prins is, ja, dan is dat ritueel ook een beetje. Ze willen wel veel, hè? Ze willen wel veel, hè, daar vanuit Den Haag. Maar even iets anders. Ja. Want ik had Europarlementariër Vera Tax had ik hier te gast, een tijdje geleden. Ja. De eerste carnavalsprinses in Venlo. Kan die titel, hè, Prins Carnaval, voor extra stemmen zorgen? Ja, kan je wellicht wat populariteit in de regio opleveren. En ik moet zeggen, we zitten nu natuurlijk nog 5 weken voor de Provinciale Statenverkiezingen. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat carnaval wellicht dit komend weekend wel gebruikt zal worden door sommige politici om te laten zien, kijk, mij is een volksfiguur zijn. Ja. Ik sta gewoon tussen de mensen carnaval te vieren. Ik vermoed dat je komend weekend bij sommige politici wel op de Instagram-pagina's wat fotootjes gaat zien van, goh, ik ben echt wel carnaval aan het vieren. Ik las dat Dylan Jezilgus van de VVD, de minister van Veiligheid en Justitie, die gaat naar Maastricht zaterdag. Oh. Dus je zal zien, ik weet niet of dat echt een campagne ding is, maar je zal zien dat carnaval ook wel een beetje gebruikt zal worden. Ik volg die Provinciale Staten natuurlijk goed nu op de voet. Daar zal wel wat campagne zijn komend weekend, ja. Maar gaan we dan ook titels verwachten als Prins Geert of Prinses Adje Kuiken, weet je wel? dat zou kunnen. Groenien aan de Ploemen is natuurlijk ook weer, is nu niet meer in de politiek natuurlijk, maar die was ook een fervent carnavalsvierder in Limburg. Ik weet niet of Geert ooit prins wordt, want de gemeenschap moet er wel achter staan. Ik kan me voorstellen dat wellicht in Venlo ook, omdat hij daar ook niet meer woont. Ik weet niet of ze dat zouden doen, maar hij kan het altijd proberen natuurlijk. Ja, precies. En jij, want we hebben het nu over de politici. Maar ja, jij bent politiek duider. Kun jij je werkbril wel afzetten als jij zo meteen de kroeg induikt en je komt iedere keer weer politici tegen? Lokale politici, ja. Want veel landelijke zal je niet tegenkomen. Ja, nou, dat kan wel, hoor. Ik moet wel zeggen dat ik bijvoorbeeld maandag en dinsdag bewust even niet te diep in het glaasje zal kijken. Want je weet natuurlijk nooit, als er groot politiek nieuws is, dan verwachten jullie weer bij op één natuurlijk. Ja, heel dan scherp. Moet ik even de gaten houden. Ja, heel goed. Dan moet ik scherp blijven. Maar laten we hopen dat het meevalt. nee, dat moet wel lukken. En het idee is van carnaval, iedereen vieren. Alle lagen van de samenleving vieren dit, van onder tot boven. En dan is het denk ik ook belangrijk dat politici laten zien van wij vieren het. En dat ook mag, weet je. Het moet niet iets zijn waar je je voor hoeft te schamen, omdat je maar goed, als je een beetje over de scheef gaat of een beetje loslippig bent, zo daar in de kroeg met 10 bier op. Toch wel smullen voor jou als politiek duider, hoeft niet. Je hoort toch wel eens. Goed. Hey, heel veel carnavalsplezier. Zodra je er natuurlijk mee aan de gang gaat. Politiek duider Thomas van Groningen. En ik wil trouwens je alvast even een opwarmetje geven uit eigen doos. Want als DJ bracht je ruim een week geleden de hit Ladder Zat uit. Mogelijk wordt dit de carnavalskraker van het jaar. Ja, hier is Curly, een lampenfeitje. Ik was last in een bouwmarkt, er hing een goede sfeer. Kunde jij mij helpen, ken de weg niet. Zoek een goede ladder, zoeken dan een klasse merk. In het troep, het betere werk. Wat ik bedoel, het is een gevoel. Een trein bij, en ik ben blij. Dus zeg mij maar, verkoop jij ladders. Witte waar die zijn. Waar zijn die dan? La la la la, ladders af. Staan. Nee, het is correct. Ik wil zo snel mogelijk weg. Ja. Ik kan niet stil blijven staan. Oké, okay, dan blijf jij heel even staan. Jan van der Putten heeft het naar zin, volgens mij. Dat is toch lekker? Het jeukt wel, hoor. Het jeukt een beetje, inderdaad. Langer zelf hoor je van Thomas van Groningen. Zat. Je bent zelf zat. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Zometeen praat ik met filmkenner Floortje Smit over het filmfestival dat vandaag van start gaat in Berlijn. Een festival die inhoud en politiek hoog in het vaandel heeft staan. Mannen zoals Bob de Rooij en blockbusters zoals My Hot and Horny Dildo zal je er dus niet heel snel tegenkomen. Paul, hoe heet die film ook weer? Nou, zoals op het bord staat, My Hot and Horny Dildo. En wat betekent dat nou? My Hot... Dat is de Chinese vrouw, die weet je wel, die heette My Hot and Horny. Dat is dat konijntje, weet je, dat konijntje wat in dat vrouwtje verdween en toen met drie konijntjes er weer uitkwam. Dat is Horny. En Dildo, dat is het plekje waar het zich afspeelt. Dildo aan de Rijn, weet je wel, naast Halbommel. NPO Radio 1. Zo simpel kan het zijn. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Put. In Mil, Hees en Wanrooy in Brabant zijn 3 mannen opgepakt wegens stroperij. In oktober werden daarvoor al 4 mannen gearresteerd. Volgens de politie stroopten ze hazen in de omgeving van Mil en gingen ze heel grof te werk. Oekraïne kan de komende jaren rekenen op een miljardenschenking uit Noorwegen. Het Noorse parlement heeft goedkeuring gegeven voor een 5-jarig steunpakket ter waarde van bijna 7 miljard euro. Rusland heeft afgelopen nacht opnieuw raketten afgevuurd op doelen in heel Oekraïne. Het Oekraïense leger zegt dat Rusland 36 raketten lanceerde en dat er 16 zijn neergehaald door de luchtafweer. En de Universiteit Leiden stopt definitief met het gebruik van slimme camera's na protesten. De 371 camera's werden personentellers genoemd. Studenten klaagden dat ze ook persoonsgegevens konden checken en dat ze makkelijk te hacken waren. ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, hoe staat het op de weg? Het wordt iets drukker, dat zien we onder andere op de A28 gebeuren vanuit Utrecht naar Zwolle. Bij knooppunt Hoevelaak is zojuist een ongeluk gebeurd. Hou rekening met 10 minuten vertraging vanaf Leusden. Verder nog naar de A58, Breda-Tilburg. Bij knooppunt De Baars is de weg bijna dicht door een ongeluk. Het verkeer kan er gelukkig wel langs via de vluchtstrook. Reken op een kwartier extra reistijd. En tot slot werkzaamheden op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen het Gelredome en Presikhaaf 20 minuten oponthoud. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En hij staat er nog hoor, Dolf Jansen. Goedemiddag. Ik ben, dat weet u wellicht, een vrolijke jongen. Met ladders zat, met plezier in het leven, plezier in mijn werk, plezier in mijn wekelijkse plek hier in de NieuwsBV. Maar, dat weet u wellicht ook, verdriet raakt iedereen soms onverwacht. Dinsdagavond zag ik in Utrecht een stomend optreden van American Aquarium. Afkomstig uit North Carolina, al een jaar of 16 timmerend aan de weg van rock'n'roll en Americana. Met liedjes over het harde bestaan van Amerikaanse boeren, het leven on the road. De grote fouten die je in het leven kunt maken. Hoe je genaaid wordt door de politicus met mooie verhalen. En one night stands with girls with axes on their hands. Aan het begin van de toegift vertelde zanger en schrijver B.J. Barham over zijn moeder, die een paar jaar geleden overleed. Hij zei, al mijn goede kwaliteiten heb ik van haar, maar al mijn slechte eigenschappen ook. Hij vertelde hoe ze langzaam steeds verder wegleed in dementie, hoe ze verslaafd was aan medicatie en hoe hij, haar oudste zoon, dat ook is, maar het dagelijks weet te overwinnen. En hij zei hoe hij haar elke keer mist op haar sterfdag, New Year's Eve. Op Amerikaanse hoogtijdagen en vooral op zijn eigen verjaardag, als ze altijd belde op precies het moment even na 19:30 s'avonds toen hij ooit werd geboren. En hoe zijn vader het gemis eigenlijk niet kan dragen. Hij vertelde zijn verhaal en zong A shining example of what love could truly be. Like a castle made of sand, I watched that mountain of a man fall apart when they laid to rest his queen. Hij zong en de tranen liepen over mijn wangen. Natuurlijk dacht ik aan mijn eigen moeder, 87 en still going strong. Mijn moeder, die nog elke dag 3 tot 4 uur wandelt. En dat is echt niet alleen omdat ze het richtingsgevoel van een putdeksel heeft. Ik dacht ook, realiseerde ik me later, aan al het niet te bevatten leed van al die mensen in Syrië en Turkije. Al die mensen die iemand kwijtraakten, een moeder, een vader, hele gezinnen, halve families. De beelden die we 1,5 week zien van ingestorte huizen en straten waarvan je niet kunt voorstellen, niet wilt voorstellen, dat daar mensen zoals jij en ik onder verdwenen zijn. De vader die de hand van zijn dochter niet los kan laten, ook al is zij niet meer. Het meisje die als enige van een heel gezin alles overleefde, maar daar zelf nog geen weet van heeft. In elk verlies en elk gemis schuilt een verhaal, zoals BJ Barham dat van de week met me deelde. Zoals elk verdriet, elk gemis waarvan we horen of lezen raakt aan wat we zelf voelen, wat we zelf meemaken. Poëzie of een mooie tekst is natuurlijk op geen enkele manier voldoende om dat te veranderen. Maar het geeft je als schrijvende wel een manier om het te proberen te vatten. Het geeft je als luisteraar wel de kans je tranen te laten stromen. En misschien dat het daar in tijden van groot verdriet van niet te bevatten gebeurtenissen juist om gaat. Het geeft je de kans je te realiseren hoe belangrijk de mensen om je heen zijn en hoe je ze op alle manieren dichtbij kunt houden. En ze te zeggen hoe belangrijk ze voor je zijn. You left in such a hurry. I had so much left to say. I was just passing by. Thought I'd stop and say hi. And that I miss you. Happy New Year's Day. They say you ain't been the same since you laid that bottle down. The songs ain't got no soul, the band's done lost its sound. Get your head out of the clouds, boy. Pretty soon you'll realize that sometimes the kindest thing you can do for a dream is let it die. Solid as a redwood. She's standing by my side. Got the patience of a sunset. Her last nerves are my wife. So last Sunday after supper, I asked her why she stays. She said, I ain't gonna be just another song about walking away. Cause I'm in it for the long. American Aquarium hoor je met The Long Haul. De Nieuws BV. En hij bidt voor me. Ik zeg nee, nog een keer. En hij doet het nog een keer. En totaal alle pijn weg. Nou ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Want je ontvangt je wonder op zo'n moment. En bij mij was het dus complete genezing. Ja, je hoorde gillende mensen tijdens een opzienbarende genezingsdienst van de evangelische organisatie Front Runners Ministries. De organisatie is in handen van de Brabantse gebedsgenezer Tom de Wal. De Brabander claimt mensen te kunnen genezen van de ergste ziektes en zelfs te bevrijden van homoseksualiteit, autisme en depressies. Journalisten en podcastmakers Sanne Hoeks en Loes Krabbe die maakten een podcast over deze groeiende beweging en de man daarachter. Welkom Loes en Sanne. Dankjewel. Sanne, Tom de Wal, hè? Even in het kort, wie is deze man? Nou, een jonge Brabander van 29 nog maar. Ja. En hij heeft eigenlijk rond zijn 20e een roeping van God gekregen om het woord van God door te gaan geven. En dat doet hij nu met zijn evangelische organisatie Frontrunners. Ja, en waar komt hij van? Je zei Brabant, maar waar is hij bekend daar eerder geweest? Of waar komt hij verder vandaan? Hij komt uit het westen van Brabant, Werkendam. Daar zit hij ook met zijn kerk, zeg maar. Mm-hmm. En nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik het voor het eerst tegenkwam op Facebook, kende ik het niet. En ik woon zelf wel in Brabant, werk bij Omroep Brabant, maar ik had het nog nooit gezien. Ik dacht zelfs, gebeurt dit in Nederland? En toen bleek het zelfs in Brabant zijn. Ja. En Loes, weten jullie iets meer over zijn achtergrond wat betreft opleiding, zijn eigen opvoeding? Nou, hij is wel kerkelijk opgevoed, maar op jonge leeftijd wilde hij daar zich tegen verzetten. En toen heeft hij, dat kan Sander denk ik beter vertellen. Ja, toen heeft hij een bijbelschool gevolgd. Hij dacht, nou, de bijbelschool van 15 avonden, dan ben ik er vanaf, want dat moest hij van zijn ouders. Aha. Maar dat ging dus helemaal anders. Tijdens die bijbelschool had hij een visioen en kreeg hij van God te horen van, jij moet voltijd de bediening in. Dus dat was gewoon de roeping en dat is hij uiteindelijk gaan doen. Hoe groot is Frontrunners Ministries uiteindelijk? Dat is best lastig te zeggen. Daar geven ze niet echt cijfers over. Maar wat we wel weten is dat die diensten druk bezocht worden. Mm-hmm. In Rotterdam was er bijvoorbeeld een genezingsweekend met elke dienst 750 mensen in de zaal. Keer drie. En op de website zijn talloze video's te bekijken. Die worden echt goed bekeken. Ze geven boeken uit. En ja, het lijkt heel groot en ook in opkomst. Ja, dus enorm populair. Nou, Loes geeft hij geeft dus genezings- en bevrijdingsdiensten, zoals hij dat zelf noemt. Jullie zijn samen naar zo'n genezingsdienst geweest, hè? Wat zag je daar? Ja, wat San al zei, we komen in een zaal, een hele grote zaal, 750 man zit daar. De dienst duurde 3,5 uur. Dus het werd opgebouwd met muziek. We moesten ook samen zingen. Ik was eerst niet aan het zingen, maar ik kreeg een por van Sander van, je moet even meezingen. Ja, waarom? Nou ja, ik voelde me een beetje een buitenstaander toen ik daar was. Dus ik dacht, we doen gewoon zo goed mogelijk mee. En ervaren het zelf, zeg maar. Dus, wacht even, waren jullie daar undercover of iets dergelijks? Of waren jullie daar als observerende journalisten? Wat was jullie rol daar? We hebben ons niet aangemeld als journalist. Dus we hebben ons gewoon, eigenlijk anoniem aangemeld, omdat we ook gewoon wilden meemaken van, ja, eigenlijk de echte beleving wilden meemaken en niet dat hij weet dat er twee journalisten in de zaal zitten. Ja. Dus maar ook gewoon meezingen. Zeker. En om jullie heen, wat zagen jullie nog meer? Ja, het waren mensen van allerlei leeftijden, allerlei geslachten, allerlei afkomsten. Je buurvrouw had het kunnen zijn, je leraar. Er was eigenlijk geen pijl op te trekken. En mensen deden allemaal heel enthousiast mee. Naast Sanne zat een vrouw en die had alle diensten van dat weekend was ze bij geweest. En hoeveel diensten zijn dat dan, Sanne? Dat waren toen drie weekend. In dat weekend. Daar was ze allemaal bij geweest. Ja. En dan hoorden we in het begin, hè, even het fragment vanuit jullie podcast, ook heel veel gegil. Ja. Wat is dat dan? Wat gebeurt daar op dat moment? Nou, dan worden mensen bevrijd van demonen. Want wij waren naar een genezingsdienst. Daar kun je genezen worden van ziektes. Uh-huh. Maar toevallig waren er ook twee mensen die tijdens die dienst ook bevrijd werden van demonen. En demonen zijn verkeerde dingen in je lichaam, zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit. En daar kan je bevrijd van worden. En dat heeft zo'n inslag op je lichaam. Dan ga je gillen. Mensen kunnen ook overgeven. Vallen op de grond neer. Even voor de duidelijk. Je legt het uit. Demonen, dat zijn dan verkeerde dingen in je lichaam. Zoals Tom de Wal dat dus noemt. Hè? En je noemt homoseksualiteit. Maar kunnen het ook zijn het ziektes? Wat moet ik me daarbij voorstellen verder, Sanne? Nou, bij de genezingsdiensten kun je genezen worden van ziektes. Ja? Dat kan alles zijn. Van een zere knie tot een hernia, tot MS en leukemie. En bij die bevrijdingsdiensten gaat het meer om dingen die in je hoofd zitten. Dus homoseksualiteit volgens hem, autisme, depressies, dat soort dingen. Ja, dus hij claimt dat allemaal bij je weg te kunnen halen. Ja. Aha. En wat voor indruk kregen jullie daarvan? Van de mensen die daar zaten en die daarvoor kwamen? Ja, het was heel bizar, want die mensen, ik ben dan ook bij zo'n bevrijdingsdienst geweest waar mensen van demonen bevrijd worden. En mensen gingen helemaal los. En de hele zaal leek iets te ervaren. Dus ik dacht, wat hier gebeurt kan niet nep zijn. Die mensen voelen echt iets dat uit hen moet. Want jij gaat me niet vertellen dat die zaal helemaal vol acteurs zit. Dus ja, aan de ene kant denk je dan, wat gebeurt hier? Maar aan de andere kant, die mensen voelden dan na die dienst daadwerkelijk verlichting en voelden zich niet meer depressief, ziek, wat dan ook. Mm-hmm. Dus ja, het is een beetje dubbel. Die mensen hebben daar steun aan. Maar je denkt ook, waar ben ik beland? In welke film? Ja, welke film inderdaad ben je beland? Laten we heel even naar een fragment van Tom de Wal. Die dus echt zelf claimt dus mensen van ziektes te kunnen genezen. Een van Gods beroepen is dokter. En ik kan je zeggen, hij is de beste dokter die er is. Want het maakt niet uit waar mensen vandaan komen, hoe lang ze iets zou hebben of hoe ernstig het is. Met één operatie van de Heilige Geest kan hij alle ziekte uit je leven, uit je lichaam trekken. Ja, hij gelooft er gewoon echt oprecht in. Hoe je het ook went of keert, mensen geloven dus. Hè, wat jij ook zelf zegt, dat mensen ervan bevrijd worden. Jullie hebben ook experts hierover gesproken. Hè? Welke verklaring geven zij hiervoor? Ja, meerdere verklaringen. Het is ook vooral de opbouw van de dienst. Dat duurt 3,5 uur. Mensen, van tevoren krijg je ook instructies. Dus je moet 3 dagen vasten. Je moet bidden. Je moet je Bijbel ook meenemen. En die dienst wordt zo opgebouwd dat je in een soort halleluja-stemming al komt. Want wij hadden op een gegeven moment ook dat we echt mee aan het klappen en aan het zingen en dansen waren. Ja, die opbouw is gewoon heel slim van die dienst. En mensen zitten in... Ja, eigenlijk als je naar je favoriete artiest gaat, die spanning bouwt ook op. En op een gegeven moment gaan de eerste akkoorden worden gespeeld. En dan heb je ook een soort kippenvel over je lichaam. Het doet iets met je. En dat doet zo'n dienst ook. En dat zeiden de experts ook. Dat is dus de verklaring voor waarom mensen zich na zo'n dienst goed voelen? Een van de verklaringen. Ja. Is het gevaarlijk wat Tom de Wal en zijn evangelische organisatie doet? Ja en nee. Kijk, als jij daar steun aan hebt en ook nog bijvoorbeeld naar reguliere zorg gaat, ja, dan is het niet gevaarlijk. Maar als jij alleen daarna luistert en niet naar de reguliere zorg gaat, dan kan het wel gevaarlijk zijn. Ja, het doet me ook even denken aan gebedsgenezer Jamanda, het medium uit Tiel, die overigens betrokken was bij de dood van actrice Sylvia Millekamp. Zouden we kunnen zeggen dat Tom de Wal de nieuwe Jamanda is, Sanne? Nou, dat horen we wel vaak over de podcast ook. Dat ze zeggen, nou, Jamanda 2.0. Ja. En ja, het zou kunnen, maar het verschil is denk ik wel bij Tom de Wal. Die refereert alles naar de Bijbel terug. En Jamanda was meer iemand die dingen van boven doorkreeg. Net nog wat spiritueler, wat vager. Maar het zit wel echt in dezelfde hoek, ja. Precies, want dat is de verklaring die hij geeft. Maar uiteindelijk de acties die hij onderneemt in praktijk is dat hij ook claimt mensen te kunnen genezen en bevrijden van alles en nog wat. Ja. Mag dat wel allemaal? Ja, officieel mag het. Maar homogenezing is bijvoorbeeld omstreden. Discriminatie is verboden daarop. Ja, het is een grijs gebied. Het is niet echt... genezing. Het is niet wetenschappelijk onderbouwd. En dan is het een grijs gebied. En dan, ja, in principe mag het dan. Ja, maakt hij daar ook gebruik, Tom de Wal, slim gebruik van bepaalde formulering? Want bij Jamanda was het dus echt van, nou ja, ik geef je dit advies. En dat advies bleek dus uiteindelijk dodelijk afloop te hebben. Hoe doet Tom de Wal dat? Ja, hij pakt het slim aan. Hij zegt niet snel de woorden, ik genees jou van kanker. Dat gebruikt hij niet snel op social media. In de diensten wel. Maar niet voor de buitenwereld. Hij zegt ook niet, ik kan je genezen van homoseksualiteit. Hij zegt, homoseksualiteit is onrein volgens de Bijbel. En daar kun je door God van bevrijd worden. En hij doet dat dan in naam van God. Dus hij zal nooit zeggen, ik claim dat ik kanker, homoseksualiteit genees. Maar hij houdt altijd een beetje een slag om de arm met die Bijbel in de hand, zeg maar. Wat hem in zekere zin dus ook bescherming geeft dan. Ja, in principe zo kun je dat zien, ja. Laten we even naar de financiële, naar het huishoudboekje van Tom de Wal kijken. Want moeten die mensen voor al deze diensten betalen? Nee, alle diensten zijn gratis. Ja. Hij heeft inmiddels 10 boeken geschreven, geeft hij ook allemaal gratis uit. Maar tijdens zo'n dienst, wat ik al zei, die slim opgebouwd wordt, op een gegeven moment maakt hij er een ding van dat mensen geld kunnen doneren. Dat noemt hij zaaien in Gods Koninkrijk. Uh-huh. En dan heb je onder de stoel hadden we een briefje liggen met een QR-code. En voor op het scherm was ook een grote QR-code. En hij maakt daar echt een ding van. Dus kom naar voren om geld te geven. Ja, wij zaten daar zo van, oh ja, shit, ja, wij lopen niet naar voren. Dan heb je toch een soort groepsdruk, krijg je dan. Yeah. En hij maakt daar helemaal een ding van dat je zingend en dansend naar voren gaat. En gaan veel mensen dan naar voren, Sanne? Ja, zeker. Bij de genezingsdienst zagen we veel mensen die genezen waren tijdens de dienst en die aan het einde naar voren gingen om eigenlijk te bedanken voor dat wonder. Ja. En bij de bevrijdingsdienst was het iets anders. Daar werd je van tevoren al gestimuleerd om te geven. Want hoe meer je zijt in Gods Koninkrijk, hoe groter de kans dat er wonder gebeuren volgens Tom. Ah, zo. Ja. En is dat de enige manier waarop hij zijn geld verdient? Ja, voor zover wij weten wel. Ook giften en donaties die je via de site kunt geven. Dus niet alleen in die diensten. Hmm. Maar er wordt wel echt heel veel gestimuleerd onder volgers om giften en donaties te geven. Dat is wel zijn inkomstenbron. Ja. Jullie zijn ook in de jaarcijfers gedoken van Tom de Wal. En de marketing, wat kwam daar uit, Loes? We hebben met de marketing-expert gekeken. En zij gaf aan dat hij gewoon precies weet wat hij doet. Overal call to actions, dus daar kun je geld doneren. En zijn Instagram, YouTube, Facebook, het is allemaal gelikt. Hij heeft videomensen in dienst, dus al die video's zien er ook gewoon hartstikke mooi uit. Dus qua marketing krijgt hij wel een dikke 10. Ja, Sanne, is het zorgwekkend, deze ontwikkeling? Nou, dat denk ik eigenlijk wel, want wat hij geeft is heel conservatief. En het is verpakt in een progressief jasje. Dus met mooie vormgeving, hippe social media accounts. En het wordt steeds groter. En als heel veel mensen erin geloven en daardoor niet meer naar de reguliere gezondheidszorg zouden gaan, dan hebben we wel een probleem. Ja. Nou, hebben jullie Tom de Wal zelf ook geprobeerd te benaderen voor een reactie? Is dat gelukt? Nou, we hebben hem van tevoren benaderd. Hij heeft per mail wat vragen beantwoord. We hebben hem gisteren nog een berichtje gestuurd met de eerste aflevering. Met de kans van, we willen nog graag met jou in gesprek. Ja. Dus ik hoop dat hij reageert. Wie weet, nou, dat hoop ik ook. Ik zou er ook graag meer van willen weten. Podcastmakers Sanne Hoeks en Loes Krabbe, dank jullie wel. De podcast Op Hoop van Zegen is dus te beluisteren via je favoriete podcast-app. Elke woensdag komt er een nieuwe aflevering online. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Politieke statements en waarschijnlijk zelfs de Oekraïense president Zelensky op de Rode Loper. Op het Internationale Filmfestival in Berlijn gaat het niet om de glitter en glamour, maar om de inhoud. Dit jaar staan de vrijheidsstrijd in Oekraïne en Iran centraal. Voor ons ter plaatse is filmkenner en adjunct-directeur van het Ketelhuis Floortje Smit. Goedemiddag, Floortje. Goedemiddag. Ja, is de sfeer dan ook heel erg anders op zo'n festival? Zware politieke gesprekken bijvoorbeeld, in plaats van cocktails op de Rode Loper? Nou, het is wel echt zo dat Berlijn zich onderscheidt van Cannes en Venetië. Dat politieke deel echt een flinke portie is, ook van het programma. Ze hebben nu bijvoorbeeld allemaal panelgesprekken. En wat je ook heel vaak ziet is dat die rode loper wordt aangegrepen voor politieke protesten. En nog meer dan in Cannes ook het geval is. Verwacht je ook weer politieke protesten nu? Nou ja, kijk, weet je, wat bijvoorbeeld een van de films die geselecteerd is, en dat is eigenlijk de film die ze ook heel erg naar voren brengen de hele tijd, dat is Superpower, dat is de film van Sean Penn, een documentaire over Zelensky. Mm-hmm. Hij was daar al voor de invasie en hij heeft dat allemaal gefilmd. Hij volgt Zelensky daarin en hij heeft een hele bijzondere band met Zelensky gekregen. Hij heeft zijn Oscar weggegeven. Nou, er zit een heel traject aan vooraf. En dat is gewoon een van de films die ontzettend wordt uitgelicht. En dan kan je je inderdaad wel voorstellen dat weet je, dat is geen persconferentie waar ze het gaan hebben over Sean Penn's liefdesleven. Nee. Dat gaat echt over, dat gaat inhoudelijk ook over die oorlog. En of Zelensky op de rode loper komt, dat heeft nog niemand toegegeven. Maar hij komt hier, als hij hier niet zijn opwachting maakt in een of andere vorm, zou me dat zeer verbazen. Ja, er wordt wel geheimzinnig over gedaan, hè? Ja, en dit is, weet je wel, dit is wel een plek waarvan je zegt, als iets een warm bad is, is dit het. Want er zijn gewoon heel veel, het staat gewoon heel politiek bekend. Waar ze bijvoorbeeld ook altijd heel erg mee bezig zijn, is, en wat nu ook weer naar voren zal komen, is Iran. En de situatie in Iran. Ze hebben een hoofdcompetitie, daar worden de Gouden Beren worden uitgereikt. Mm-hmm. Die zijn eerder alles gewonnen door Mohammed Rasoulof en met Jafar Panahi. En dat zijn net twee filmmakers die net bevrijd zijn uit de cel. Dus ook daarvoor, daar kan je ook statements verwachten rondom deze mensen en rondom de situatie daar. Zijn zij ook de grootste kanshebbers voor zo'n Gouden Beer of een Zilveren Beer? Nou, zij zijn niet in competitie hoor. Oh. Nu. Ze hebben wel een Iraanse film, Siren, die opent de panorama-sectie. Ja, en wie er de grote kanshebbers zijn bij die beren, dat is ook altijd heel erg ingewikkeld. Je hebt altijd een combinatie van een beetje gevestigde namen en nieuwkomers. Je hebt altijd een heel groot Duits deel, omdat de Duitse filmmakers ook altijd een grote plek krijgen hier. Een van de grootste kanshebbers die ik nu zie is de film Past Lives. Die is al in Sundance vertoond. En dat is een enorme hit geworden. Maar dat is een autobiografisch debuut van Celine Song. Nou ja, dat is een Canadese maakster die een film heeft gemaakt over jeugdvrienden die elkaar weer tegenkomen. Ja, het is een film waarvan je nu nog niet gehoord hebt, maar waar je het komende jaar in ieder geval veel van gaat horen. Oké, gaan we in de gaten houden. Zijn er nou ook Nederlandse films te bewonderen? Ja, een aantal. En het leuke is dat die eigenlijk allemaal gemaakt zijn door vrouwen op eentje na. Sacha Polak, die heeft Silver Haze, daar zit ze mee in de competitie. Zij heeft een hele speciale band opgebouwd met Vicky Knight. Dat is een actrice, een Britse actrice met brandwonden. En ze hebben helemaal samen een film gemaakt wat gedeeltelijk gebaseerd is op haar eigen leven. Ja, en die actrice is sowieso fantastisch. En dat is een hele mooie film. En wie ook bijvoorbeeld in competitie is Fiona Tan. Dat is een gerenommeerd kunstenaar. Die heeft een documentaire gemaakt, Dearest Fiona, waarin ze archiefmateriaal combineert met brieven van haar vader. En dan de laatste grote dan nog, dat is het debuut van Zara Dwinger. Die heeft de film Kiddo gemaakt. Maar goed, het zijn ook allemaal films die gaan we allemaal nog ook zien in de Nederlandse bioscoop. Eigenlijk is het een voorspeller van wat de trends gaan worden op dit of later eigenlijk. Maar Floortje, als er zoveel is, hè, is er dan nog één film waar je, als je moet kiezen, waar jij je het meest op verheugt? Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat Past Lives, dat ik daar heel veel zin in heb. Waar ik ook heel veel zin in heb, dat is een film in competitie. Die heet Manodrome. Het is een film met Jesse Eisenberg. En die gaat over mannelijkheid. Het gaat over een taxi of een Uber-chauffeur die in een soort mannencult terechtkomt. En ik vind dat zie je ook gewoon heel erg. Die politieke trends en de topics waar het over gaat, die zie je altijd terug in dat programma in Berlijn. En soms levert dat, echt hele vervelende films op. Maar er zit soms ook dingen bij waarvan je denkt, dit heeft te maken met die tijdsgeest. Dat vangt het gewoon meteen. Ja, ik heb nog een paar seconden op de klok, Floortje. Maar ik zit te denken, wat wordt nou echt het gesprek van, als we toch aan het voorspellen zijn, wat wordt echt het topic gesprek als we na Berlijn? Wat denk je van, nou, dit gaat echt het nieuws halen? Oh, het nieuws, ja, dat weet ik niet. Maar ik denk dat Sean Penn, die ga je nog overal zien in het filmnieuws de komende dagen. Ja, samen met Zelensky waarschijnlijk. Precies. Ja, precies. Filmkenner Floortje Smit, dank je wel voor dit gesprek over het filmfestival in Berlijn, dat dus van start gaat. Dit is alweer het eerste uur van de Nieuwsbv, maar vrees niet. Na de ster en het nieuws volgt er nog een dik half uur. En dan gaan we het hebben over schulden veroorzaakt eigenlijk door de zorgverzekeraars. Of door jezelf, dat hoor je zo. NPO Radio 1. Zometeen om 2 uur. Villa. Omdenken, doordenken en terugdenken. Het is niet zo dat mannen altijd de klos zijn. Wel eens, ja. Jurgen van den Berg vraagt door. Dit lukt wel, maar wat is dan dat geheim daarvan? Omdat we echt schaamteloos open zijn. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Die vrouw die zorgt voor de kinderen en die blijft dus thuis. Zorg dat de grot een beetje op orde is. Ja, dan is de vraag nog altijd van wie deed dat? Ja. Of deden ze dat samen? Zometeen om 2 uur. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Nu in Voorlinden. Absurd, surrealistisch en super overtuigend. Dat is Rinus van der Velden. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water 100% kalkvrij. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .NET developers open. Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Ik dacht, ze komt mijn tv weghalen. Maar ze kwam me een baan aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Zoals onze samenwerking met Timing Uitzendbureau. Om mensen met een betalingsachterstand aan werk te helpen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. De beste programmeurs? Jawel. Ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Als je de premie voor je zorgverzekering 6 maanden lang niet kunt betalen, dan kun je in de wanbetalersregeling terechtkomen. Dan betaal je dus een boete bovenop je premie en moet je ook je schuld nog afbetalen. Helpt dit tegen wanbetaling en wat doet het met de betrokkenen? Daarover zometeen een heel gesprek in de Nieuwsbv. Maar eerst, 1,5 week na de aardbeving worden nog altijd mensen gered. Dat in het uitgebreide NOS-journaal Jan van der Putten. In het Turkse aardbevingsgebied is vandaag een meisje van 17 levend onder het puin vandaan gehaald. Volgens de Turkse zender TRT had ze 248 uur onder de brokstukken gelegen. Hoe het nu met haar gaat is niet bekend. Gisteren werden ook al een moeder en haar 2 kinderen gered. Het totale dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië ligt nu op 42.000, van wie de meesten in Turkije. Reddingsteams blijven dus zoeken naar mensen onder het puin. Het Nederlandse USAR-reddingsteam is vanmiddag vertrokken uit Turkije. Vanmiddag landen ze weer in Eindhoven. De Nederlandse Bank maakt zich zorgen over het gebruik van contant geld. Steeds meer winkels en andere instellingen accepteren alleen pinbetalingen of zijn daar onduidelijk over. Vooral bioscopen, bibliotheken, apothekers en parkeerbedrijven accepteren geen cash geld meer. En dat is zorgelijk, zegt de Nederlandse Bank. Als je kijkt voor een goed lopend betalingsverkeer is contant het een belangrijk betaalmiddel. En daarmee zorg je ervoor dat iedereen mee kan blijven doen. Hè. Sommige klantengroepen, denk aan de kwetsbare klanten, de kwetsbaren die in een kwetsbare positie zitten. Die moeten ook gemakkelijk kunnen blijven betalen. En daarnaast heb je gewoon veel consumenten. Dat is om en erbij de helft van de consumenten. Die vinden het heel erg belangrijk om zelf nog een keuze te hebben. Cash of pin. Steeds vaker lopen klanten tegen problemen aan als ze ergens niet met cash kunnen betalen. Dus onze oproep is, maak het duidelijk aan het begin van de winkel als je pin-only hebt. Maar vooral, blijf het vooral accepteren. Dat maakt het voor iedereen gemakkelijk. Op de meeste plekken kun je overigens nog gewoon pinnen en met cash betalen. 4% van de winkeliers zegt dat er bij hen alleen kan worden gepind. Bijna een jaar na de Russische inval in Oekraïne is een minister uit Israël op bezoek in Kiev. Minister Cohen van Buitenlandse Zaken voert overleg met president Zelensky en leiders van de Joodse gemeenschap. Israël zit in een moeilijke positie. Het heeft humanitaire hulp gestuurd naar Oekraïne, maar weigert Kiev wapens te leveren, zoals westerse bondgenoten doen. Israël heeft Rusland nodig in de strijd tegen vijanden in buurland Syrië. In de Brabantse plaatsen Mil, Hees en Wanrooy zijn gisteren nog eens 3 mannen opgepakt op verdenking van stroperij. Ze zouden vorig jaar oktober in de buurt van Mil met speciale lichtbakken de weilanden hebben afgespeurd op zoek naar wilde dieren. En daar stuurden ze dan hun jachthonden op af. Er werden toen na een achtervolging al 4 verdachten opgepakt. De Universiteit Leiden stopt definitief met het gebruik van slimme camera's na protesten van studenten. De 371 zogenoemde personentellers werden opgehangen in het najaar van 2020 in de Leidse universiteitsgebouwen om te zien of de coronaregels werden nageleefd. Studenten klaagden dat hun privacy werd geschonden en na protest heeft de universiteit die camera's nu weggehaald. Het NOS-journaal. Tot en met de avondspits rijden er tussen Den Haag en Rotterdam veel minder treinen dan normaal. En dat komt door een probleem met een wissel in de buurt van Schiedam. Veel reizigers op dat station hebben daar last van, hoorde verslaggever Vincent van Rijn. Ik zie dat er heel veel vertragingen zijn, plus minus en gecancelde treinen. Het is wel vervelend en je moet af en toe van de ene spoor naar de andere spoor toe. De treinen rijden nog af en toe wel, hè? Ja, dat klopt. Af en toe rijden ze wel. Maar het is wel vervelend. Soms moet je je werk bellen of je school bellen van, dat het wat later wordt. Er is een vertraging, ja. De hele dag zijn er vertragingen. Ja, ik zag het op de app. Maar ja, wat doe je eraan? Je moet het accepteren, hè? Dus ja, ik ben er hier en ik hoop dat toch op tijd te komen. Want ik heb een afspraak in Utrecht. Dus dan hoop ik toch op tijd te komen. Nou, sterkte. Nou, dankjewel, hè. Vannacht werd bij die wissel een scheur in een onderdeel ontdekt, waardoor er niet met normale snelheid overheen kon worden gereden met de trein. En daardoor wordt volgens spoorbeheerder ProRail ongeveer een derde van het normale aantal treinen ingezet. Dan het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. We zijn bij de 8e finales aangekomen. Botik van de Zandschulp staat tegenover de Rus Medvedev. Commentator Marcelle Mesker. Dat is toch een pittige tegenstander voor Van de Zandschulp. Ja, zeker. En hij kent hem ook goed, want ze hebben 3 keer eerder gespeeld. 3 keer won Medvedev. Ja, die eerste keer, dat was de grote doorbraak van Van der Zandschulp. US Open, kwartfinale 2021. Toen snoepte hij nog een setje af. Verloor in 4 sets. Maar dat was een Medvedev absoluut op toppen van zijn kunnen. Toen was hij nummer 1 van de wereld. Hij is gezakt naar nummer 11. Hij is wat minder in goede doen, Daniil Medvedev. Nog steeds wel een stukje hoger dan Botik. Die staat 5. 30. Maar toch, bood ik toch wel wat kansen toe. Vooral ook omdat Medvedev op zo'n indoorbaan soms wat tijd tekort komt. In zijn eerste ronde tegen Davidovic Fokina ook een set verloor. Nog niet helemaal zijn ritme had. Maar goed, datzelfde gold voor Botik van de Zandschulp. In ieder geval kan de Nederlander vrijuit spelen. En dat is heel wat in de tweede ronde hier in Ahoy. Want daar staat Botik dan wel weer voor het eerst. En nog een Nederlander vandaag op de baan, hoe zullen we het zeggen? Ja. Heel verrassend, want dat is een vrij onbekende Nederlander. Gijs Brouwer, linkshandig, nummer 160 van de wereld. En die had natuurlijk het gelukje dat Gaël Monfils, een oud-winnaar van het toernooi, uitviel. En toen kreeg hij een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek. Want die was eerst voor Monfils toebedeeld. Nou ja, hij maakte daar gretig gebruik van. Won de eerste ronde, had een goede loting. Won van Hüsler, de Zwitser. Deed dat uitstekend en staat nu in de tweede ronde. Dus pakt heel wat puntjes mee. Maar goed, of hij de kwartfinale haalt, dat wordt lastig. Want hij treft Holger Rune. Misschien nog niet echt een hele bekende naam. Maar hij is samen met de Spanjaard Alcaraz wel de tennissensatie van 2022. En hij is nummer 9 van de wereld. Hij is pas 19 jaar. Hij komt uit Denemarken. En dat is een hele, hele goede tennisser. Dus dat wordt een lastige opgave voor Gijs Brouwer. Maar in tweede ronde hier in Ahoy voor een vol publiek. Ja, dat is natuurlijk heerlijk voor de Nederlander. Marcella Mesker, dankjewel. Het is 7:07. Het weer nog bewolkt. Af en toe regen. Maar ik zie ook een klein zonnetje vanmiddag. Het is 8 tot 10 graden. Morgen af en toe regen. Vrij veel wind. En 1 graad of 12. Even kijken hoe het op de weg is. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Er zijn 2 files te melden. Allereerst een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Het ging mis bij knooppunt Hoevelaken. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je hebt daar 10 minuten vertraging. En dan nog de A50 van Eindhoven naar Os. Want daar is een spoedreparatie bezig bij Eerde. Daarom is de rechterrijstrook dicht. En sta je ook 10 minuten in de file. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. De premies voor zorgverzekeringen zijn dit jaar flink gestegen. €140 zorgpremie per maand is nu gewoon heel normaal. Maar wat als je dit niet meer kunt betalen? Ja, dan beland je dus in de wanbetalersregeling, zoals dat heet. En voor heel veel mensen is dit een harde realiteit. De Nieuwsbv. Maar wat houdt deze regeling in en werkt het wel? Dat bespreek ik met Frederik van Zomeren, ombudsman zorgverzekeringen en ervaringsdeskundige Brian en Laila, die in deze regeling vielen. Laila, ik begin heel even bij jou. Ik val maar gewoon met de deur in huis, want zo is het. Op een gegeven moment kon jij je zorgpremie niet meer betalen. Nee, klopt. Wat was er aan de hand? Ik was 18 en ik ging het huis uit. En ik heb uiteindelijk eigenlijk ja, mijn zorgverzekering niet betaald. Zag de consequenties er eigenlijk niet van in. Maar dacht je van, oh, ik wil het niet? Of kon je het niet betalen? Of hoe ging dat? Nou, ik had op een gegeven moment gewoon geen geld meer. En ging van mijn zorgtoeslag ging ik gewoon andere dingen doen. Want ik zag de consequenties niet. Ik was 18 en ik denk, dat kan gewoon allemaal. En uiteindelijk loopt dat op. En ik woonde niet meer thuis. Dus ik kreeg de brieven ook niet binnen. Dus uiteindelijk, belde mijn moeder me op met, hey, wat is dit? Ja, en toen had je echt een behoorlijke achterstand? Toen had ik al een hele achterstand. En toen werd ik vrij snel aangemeld bij het CAK. Ja, en je zei net, je zorgtoeslag. Dus je kreeg wel zorgtoeslag ook. Zeker, Was het niet in je hoofd van, hey, dat is dan ook bedoeld voor die zorg? In het begin wel. Ja. En op een gegeven moment, het is zo makkelijk. Je krijgt het geld eigenlijk gewoon binnen op je rekening. En je denkt op een gegeven moment, je gaat gewoon andere prioriteiten stellen. Mm-hmm. Je denkt gewoon totaal niet naar over de consequenties. Van als ik nu niet mijn zorgverzekering betaal, dan uiteindelijk kom ik daarin terecht. Daar denk je totaal niet over na als je 18 bent. En dan krijg je bericht van je moeder. Ja. Van, Laila, dit gaat niet de goede kant op. Wat is dit? En wat? En wat denk jij dan? Nou, het eerste wat bij mij was, is eigenlijk me verschuilen en wegstoppen. Want ik dacht, wat moet ik hiermee? Ja. En uiteindelijk bij de gemeente aankloppen. En dat was voor mij wel heel erg lastig, omdat je daar echt wel een beetje een soort van nummertje bent. Ja. En daar werd ik ook niet bij geholpen. We gaan zo dieper induiken in hoe je uiteindelijk wel geholpen bent. En hoe je eruit bent gekomen. Brian, jij en je partner die konden op een gegeven moment ook de zorgpremie niet betalen. Hoe kwam dat bij jullie? Eigenlijk ook door onze eigen schuld wel. Het is wel dat je hebt meerdere schulden. We hadden op een gegeven moment meerdere schulden. En we gingen het een beetje terugboeken. Mm-hmm. Dus je zorgverzekering ging je terugboeken. En dat is dan €150, maar toen de tijd. En ik had dan een aanvullende verzekering. Dat ging ik terugboeken, daar ging ik andere schulden van betalen. Je bedoelt, als het afgeschreven is, automatisch afgeschreven, dat je het dan bij de bank eventjes terughaalt en dan iets anders van betaalt. Daar betaal dan ik dan een andere schuld inderdaad. Ik snap en, alleen is dat dan voor volgende maand, is dan in plaats van dat je 150 moet betalen, moet je in één keer €300 betalen. Want je moet hem dus nog steeds betalen. Je moet hem nog steeds betalen. Ja. Alleen nu ga je dus zeg maar een soort van domino geval creëren voor jezelf. Wat best wel heel erg rap achteruit kan gaan. Ja, je zegt het was ook onze eigen schuld. Had het dan anders gekund? Nee, het had niet anders gekund, maar ik blijf het toch wel zien als mijn eigen fout. Het is, je roeit met de riemen die je hebt. En ik had geen andere optie. Hè, totdat je dan op een gegeven moment toch je Stichting Ons Bank, wij hebben het zelf gezien, wij zitten daarbij. Dat we daar toch die ons hulp bieden. En als jij niks weet en zo'n stichting, dat is gewoon geniaal. Dat er gewoon hulp is voor jou. Ja, maar voordat die hulp er is, dan moet je nog door een heel traject. We gaan dat traject helemaal uitpluizen. Want Frederik van Zomer, de ombudsman zorgverzekeringen, die zit hier ook. Nou horen we twee vrij jonge mensen, ook op een jonge leeftijd in de problemen gekomen. Is dit nou een typisch probleem met die zorgverzekering onder jongeren? Nee, we zien eigenlijk dat problemen met premiebetalingen en schulden, dat die eigenlijk geen leeftijd kennen. Dus zowel jongeren als ouderen zien we dat die met deze problematiek te maken krijgen. Ja. Ja. En wat zijn dan de oorzaken? Want bij Laila hoorden we dan gebrek eigenlijk aan inzicht van hoe om te gaan met mijn geld. Mag ik dat zo zeggen, Laila? Ja, zeker. Ja. En Brian, bij jou eigenlijk schuld op schuld de potjes eigenlijk proberen te dichten. Toch je hoofd boven water proberen te houden. Wat zijn de oorzaken die u hoort? Ja, nou, deels inderdaad onbekendheid. Mm-hmm. Hè, voor jongeren met name, die worden geconfronteerd op een 18e met een zorgverzekering. En wat betekent dat nou? Dus echt het gebrek aan informatie. Maar we zien ook, zeker in deze tijd, waarbij mensen onder druk staan om hun huur te betalen, om hun boodschappen te betalen, om hun energierekening te betalen, dat heel vaak het eerste wat eigenlijk eraan gaat, is het betalen van je zorgpremie. Dus dat is eigenlijk het stapelen of het verhaal wat jij ook vertelt, het terughalen van je premies, dat zien we heel vaak gebeuren. Ja. Als je je premie dus 6 maanden niet betaalt, dan kom je dus in een, we noemen het een wanbetalersregeling, hè? Zo heet dat, kom je terecht. Wat houdt die regeling precies in? Nou, het betekent dat als jij 6 maanden je premie niet hebt betaald, dat je verzekeraar je aanmeldt voor deze regeling en dat dan eigenlijk de premie via het CAK wordt geïncasseerd. Mm-hmm. Je blijft wel verzekerd. Dus dat is denk ik een belangrijk iets om ook te melden. Dat ook al heb je die schulden, dat je wel verzekerd blijft. Dus als je in een ongeluk krijgt, moet je gewoon geholpen worden in het ziekenhuis en alles. Of als je naar de dokter wil. Ja, klopt. Ja. Dus dat verandert niet. Ja. En ja, het belangrijkste is denk ik, en dat hoor je hier ook, is echt dat je zorg dat je er niet in komt. Dus zorg dat je tijdig, binnen die 6 maanden of als er problemen zijn, dat je contact opneemt met je zorgverzekeraar. Mm. Om te voorkomen dat je daar in die regeling terechtkomt. Maar wat gebeurt er als je toch in die wanbetalersregeling terechtkomt? Ja, wat er dan gebeurt is dat je een bestuursrechtelijke premie moet gaan betalen. En dat is eigenlijk een hogere premie dan die je betaalt bij je verzekeraar. En tegelijkertijd blijft je schuld ook bestaan. Die moet je ook nog afbetalen. Dus nogmaals ontzettend belangrijk om te voorkomen dat je erin komt. Mm. Dat je tijdig actie onderneemt. En ook, overigens is dat wat verzekeraars moeten doen. Zorgen dat je voorkomt dat je in die wanbetalersregeling terechtkomt. Ik wil er toch nog iets straffer even neerleggen. Want u gebruikt het woord bestuursrechtelijke premie. Ja, ik vind het lastig. Een moeilijk woord. Is er niet gewoon een boete bovenop de premie die je eigenlijk al had moeten betalen? Of nee, het is gewoon een premie die wordt geïncasseerd. Ja? Dus die stel je voor €140 per maand? Dat was mijn premie? Hij is iets hoger. Volgens mij is de boete, de bestuursrechtelijke premie nu bijna €170. Dat komt er nog bovenop? Dat is wat je dan gaat betalen, wat geïncasseerd wordt door het CAK. Ja. En je schuld blijft staan. Ja. En je schuld blijft in de tussentijd staan. Dus dat moet je nog betalen bovenop die... Oké, dat is nogal wat. Dat is zeker nogal wat. Ja. Dus zeker ook de verhalen die je hier hoort. We zien natuurlijk dat mensen die schulden hebben, dat veroorzaakt stress. En een van de dingen die je doet als je stress hebt, is om maar even de enveloppen niet meer open te maken. Laila bijvoorbeeld. Ja. Of te denken, het zal wel meevallen. Of wat we ook vaak zien, ik denk het verhaal wat jij beschrijft. Dus ik betaal af en toe mijn premie en dan af en toe weer niet. Ja, op een gegeven moment heb je inderdaad die achterstand. Ja. Dus praat erover, zoek hulp. Onder andere de SKGZ-verzekeringslijn en zorgverzekeringslijn biedt ook ondersteuning. Dus voorkom dat je erin terechtkomt. Hoeveel mensen zitten in deze situatie? In die betalingsregelingssituatie waar ze dit soort hoge bedragen moeten betalen? Ja, ik heb niet de precieze cijfers, maar dat zijn ongeveer 170.000 mensen die daarin zitten. Dus dat is echt een substantieel aantal. Ja, ik krijg er een beetje de kriebels van. Ik noem het even een boete, maar een boete bovenop je premie. Maar in ieder geval deze hele situatie. En dan moet je ook nog eens je schuld aflossen. Brian, wat voor impact heeft zo'n situatie in zo'n betalingsregelingssituatie? Wat heeft dat op je leven? Het heeft best wel een grote impact. Want het is je hebt ook nog eens, je betaalt je baaspremie. Dat is al hoger geworden natuurlijk. Maar je bent ook een soort van bang, omdat je hoort allemaal verhalen, maar je bent ook bang om naar de tandarts te gaan. Bang om naar een dokter te gaan als je je niet goed voelt. Omdat je weet niet hoe dat zit. En je eigen risico, dat is geloof ik nou €400. Dat kan je ook al niet betalen. Had je minder stress gehad als je had geweten wat Frederik dus echt net uitlegt, van je hebt altijd recht op zorg? Ik denk het wel, maar op een gegeven moment, je bent een beetje het spoorbijster in. Je gaat echt wel, je gaat jezelf in hoekjes wringen waar je helemaal niet in wil zitten. En wat voor hoekje heb jij je moeten wringen? Je gaat op een gegeven moment niet meer naar de dokter als je je niet goed voelt. Of als je echt buikpijn hebt. Je gaat gewoon, tik gewoon 16 paracetamol bewijzen van je mik en gewoon doorgaan. Maar dat is niet de optie natuurlijk. Nee. Dat moet je niet eens zien als een optie. Nee. Laila, herken je deze situatie? Ja, zeker. Niet met dat ik niet durfde naar de dokter te gaan, maar wel bijvoorbeeld, als ik langs mijn brievenbus loop en ik zie de brieven al liggen en ik zie de bepaalde kleuren, dan weet ik al precies welke brieven er liggen. En dan ben je al gewoon bang om het te openen en dan zit je al van, dat wil je eigenlijk gewoon niet meer. En de stap om het dan weer te openen en weer te bellen en weer er iets aan te doen, dat is gewoon, zijn weer gewoon hele grote stappen. En je zit al in stress en je weet, het voelt onoplosbaar, En het voelt alsof je er eigenlijk nooit meer uitkomt. Hmm. Hoe zouden volgens jullie twee verzekeraars die achterstanden en wanbetaling dan wel te lijf moeten gaan? Goeie vraag. Ik denk dan toch in een bewijs van in een brief neerzetten van dat er meer mogelijk is dan je denkt. Omdat je weet niet wat er mogelijk is. Hè. Je ziet een brief, je moet dit betalen. Je weet niet wat er allemaal mogelijk is bij een zorgverzekeraar. Ja, stel je voor. Als je op een gegeven moment de brieven niet meer leest. Maar dat is. Mocht je nou dat je je eerste brief hebt, dat je dan meteen al ziet van, joh, je hebt nou een schuld, bel ons gewoon. Er is soms meer mogelijk dan jij denkt. Weet je, dus dat je al een soort gevoel, een goed gevoel krijgt bij het lezen van zo'n brief. Ik denk dat dat al een hele grote stap is. Ja. En mevrouw van Zomeren, zijn er andere oplossingen te bedenken? Ik zou zeker nog wel een stapje verder willen gaan. Want ik denk ook, hè, de verzekeraars hebben een plicht om na 2 en 4 maanden ook brieven te sturen. Maar juist brieven sturen is vaak, hè, je loopt langs de brievenbus en je laat hem dicht. Dus we zien gelukkig ook verzekeraars die contact opnemen. Die vragen, wat is er aan de hand? Wat is er mogelijk? En om ook echt maatwerkafspraken te maken. Want ja, als je het geld niet hebt, wat kan wel? Hè? Dus wat kan je wel missen? Of is het nuttig om bijvoorbeeld een andere datum te vinden om je betaling te doen? Dus wij roepen verzekeraars echt op om niet alleen brieven te sturen, maar juist ook contact op te nemen en te bespreken wat er wel mogelijk is. Nogmaals, echt om te voorkomen dat je in die wanbetalersregeling komt. Nou, zou die wanbetalersregeling niet helemaal gewoon moeten worden afgeschaft? Nou ja, de gedachte erachter is natuurlijk ook wel dat, hè, dat mensen wel zorg kunnen blijven krijgen. En dat je op die manier het systeem, hè, de solidariteit van het systeem kunt borgen. Maar blijft inderdaad, voorkomen is beter dan genezen. Ja. En als je erin zit, ook dan zorg gewoon dat je contact opneemt en een regeling treft en hulp zoekt. Hoe zijn jullie er eigenlijk uitgekomen? Hoe ben jij eruit gekomen, Leila? Nou, ik ben er nog best wel mee bezig, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar ik heb wel heel veel hulp aan Stichting Onze Bank gehad, zeg maar. En toen ik daar op mijn 19e aanklopte, toen had ik al meteen een goed gevoel van, oké, dit gaat me lukken. En ik kan nog altijd nu bijvoorbeeld, als ik ergens mee zit, bellen en appen en zeggen van, hey, ik zit nu ergens mee, help. En dan staan ze meteen voor me klaar. En dat is gewoon super fijn. En ze zien jou gewoon als persoon. Ja. Ik zie Brian, ik zie jou knikken. Het is geen woord aan gelogen. Nee, wat heb jij daar tot nu toe aan gehad? Zijn alle problemen opgelost? Het is, voor mij is de problemen opgelost. We hebben het aangepakt met z'n allen. Ik ben er nog steeds mee bezig. Mm-hmm. Maar door ons bank heb ik nu wel al mijn regelingen kunnen treffen. En loopt eigenlijk alles op rolletjes. Zo nu. En dat moet ik even afkloppen natuurlijk. Maar voor nu gaat alles gewoon. Mag ik niet klagen. Goed om te weten. En als er mensen nu zitten te luisteren, zitten vast mensen te luisteren die in dezelfde problemen zitten. Wat zou je ze mee willen geven? Toch door mensen contact op te nemen met naben of familieleden. Desnoods uiteindelijk toch Stichting Ons Bank. Ja. Ze zijn echt bereid je te helpen. Ik wil je bedanken. Brian en Leila en natuurlijk ombudsman Frederik van Zomeren. Voor jullie openhartige verhaal en het advies. Dankjewel. Yes. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, ik kijk er altijd naar uit, hoor. De speciale Valentijnsaflevering van First Dates. Een van de sterren deze keer was Hans de Boy. Misschien ken je hem nog wel, van zijn hit Annabel. Hij ging op date met verpleegkundige Irma. En in het gesprek met haar vertelde hij dat hij worstelt met het alleen zijn. Ik was erg onder de indruk van de week van de eenzaamheid in Nederland. En daarin werd gesteld dat 4 miljoen mensen in Nederland eenzaam zijn. Oh, okay. En ik zat toen bij een vriend op Malta, voor 3 maanden. En ik heb daar een enorme eenzaamheidsaanval gekregen. Eenzaamheidsaanval. Ik vind het een schitterend woord, schitterend omschreven. En dat vind ik niet alleen. Ook psychiater Dirk de Wachter, die werd geraakt door Hans de Boy. Het is heel herkenbaar voor mij. In de zin dat veel mensen hun eenzaamheid onderdrukken, wegduwen, een beetje doen alsof het toch wel meevalt. We noemen dat paroxysmale vorm zo. Normaal klikken we het een beetje weg en doen we het gaat wel en we doen wat voort en we ontkennen een beetje. En dan ineens grijpt het ons bij de keel. Nou, we hebben goede hoop, hoor, voor Hans. En als hij die zelf verloren is, dan hoeft hij eigenlijk alleen maar zijn grootste hit te lucht te luisteren. Annabel. Iemand zei dit is Annabel, ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen dan haalt ze het wel. Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon. We kwamen aan bij een leeg perron en ik zei het zit je niet mee. Heel in de verte ging de laatste wagon en Annabel zei oké, ik ga met je mee. En later lagen we samen, zoals dat heet, een beetje moe maar voldaan. Er kwam al licht door de ramen, ze zei ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan. Ik zei alleen nog tot ziens Annabel en ik dacht ik zie jou nooit meer terug. Ik dacht ik draai me om en slaap nog even door. Maar 2 uur later was ik nog wakker, lag stil op mijn rug. Annabel, het wordt niets zonder jou. Annabel,